Drie uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Alle luchthavens in België zijn tot vanavond 10 uur gesloten door een nationale staking. Vliegtuigen kunnen nog wel door het Belgische luchtruim, maar op de luchthavens kan geen enkel toestel landen of opstijgen. Ook een deel van het personeel in het openbaar vervoer heeft het werk voor 24 uur neergelegd. Veel treinen en bussen zullen uitvallen. Ook bij de Belgische post wordt gestaakt. De vakbonden hebben de staking uitgeroepen uit onvrede over een wet waarin staat dat de lonen met 0,8% mogen stijgen. Volgens de bonden is dat lang niet genoeg. Er komen binnenkort nieuwe klimaatacties van scholieren. De jongeren die vorige week een grote klimaatmars hadden georganiseerd in Den Haag zijn na een gesprek met premier Rutte nog niet tevreden. Protestacties die gepland staan voor donderdag gaan daarom gewoon door. Na het gesprek in het torentje zeiden de initiatiefnemers dat ze geen grote demonstraties wilden organiseren, maar later schreven ze op Twitter dat ze actie blijven voeren. Bijna 1 op de 3 mensen die mantelzorg combineren met een baan zegt het moeilijk te vinden die 2 dingen te combineren. In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt deze groep vooral dat de tijdsdruk groot is. Ook zijn ze minder tevreden over hun leven. In Nederland gaat het om ongeveer 400.000 mensen die minstens 8 uur per week voor iemand zorgen en daarnaast een baan hebben van 12 uur of meer. In de Champions League heeft Paris Saint-Germain een belangrijke stap naar de kwartfinales gezet. De Fransen wonnen in Engeland met 2-0 van Manchester United. Verder was AS Roma thuis met 2-1 te sterk voor FC Porto. De returns zijn over 3 weken. Vanavond speelt Ajax zijn eerste 8e finale thuis tegen Real Madrid. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. In het zuidoosten kan het afkoelen tot net onder nul. Overdag vooral in het zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op wat lichte regen. Het wordt zacht met zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma van de NTR. En we gaan weer ons 2e uurtje in. Ja, hoe lang hebben we nog schoon drinkwater? Blijkbaar een probleem in Nederland, want volgens de Europese norm is het Nederlandse oppervlakte en grondwater nog steeds niet voldoende. Nou, daarover straks een prachtige reportage. Maar eerst een opname van mijn collega Meerte van der Drift over het gebruik van data binnen de topsport. Focus. Geschiedenis en wetenschap op NPO Radio 1. Het leven van een topsporter draait om sport. Dat betekent alles om nog net die 1% beter te worden. En data-analyse wordt daarin steeds belangrijker. Het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data kan helpen om blessures te voorkomen, tactiek te verbeteren en prestaties bij te schaven. Daarover gaat de uitzending van De Kennis van Nu, Scoren met Data. Welkom, presentatrice Elisabeth van Nimwegen. Hallo. En Janine Stubbe, bewegingswetenschapper en onderzoeker bij CodeArts in Rotterdam. Hoi. Janine, jij onderzoekt dus dansers, circusartiesten, muzici. Dan ben je zelf ook een hele goede danser. Ja, dat wordt mij vaak gevraagd en dat is niet het geval. Daarom heb ik ook groot respect voor de doelgroep waarmee ik werk. Ik kom zelf uit de sport en we monitoren ook sporters. Dus daar heb ik wel heel veel affiniteit mee. Ah. En weet ik ook veel van. Met de muziek, de dans en het circus heb ik inmiddels veel affiniteit gekregen. En ik heb ook een fantastisch team die daar wel heel erg in zit. Ja, precies. Dus die steunt mij daar ook helemaal in. Want welke sport is jouw achtergrond? Ik heb altijd heel veel getennist op hoog niveau. Top 20 in Nederland en gestopt door een blessure. Dus dat komt toch een beetje terug in ook mijn werk waar ik nu mee bezig ben. Is blessuregevoelig tennis? Tennis is op zich minder blessuregevoelig dan dans. Ja. Want Elisabeth, jij bent bij de Rotterdamse dansschool CodeArts geweest. Ja, zeker. Hoe vond je dat? Nou, ik vond het echt hartstikke leuk. En ook heel intrigerend om te zien. Ze waren aan het repeteren. Oh, je was er echt bij helemaal, bij de repetitie? Ja, ik was bij een stuk van de repetitie. Ah. En ik heb, ik heb Janine gevolgd bij haar monitoring van de studenten. En nou, daar kan je straks zelf even meer over vertellen. Ze waren aan het repeteren voor een voorstelling die inmiddels in première is gegaan. We hebben ook een stuk van de première gefilmd. En het was ongelooflijk inspirerend om te zien. Ik heb heel veel respect voor deze jonge dansers die echt al op ontzettend hoog niveau dansen. En ja, die passie van hen is gewoon zo ontzettend groot. En er wordt zoveel van hen gevraagd, lichamelijk en fysiek. En ook geestelijk, want je moet ook echt nog een verhaal vertellen. Ja, ik was daar heel erg van onder de indruk. Wat voor leeftijd heb je het dan over? Je zegt jong. Ja, ik denk 21, 20, 22. Ja, de jongsten komen binnen op hun 17, 18e. En ja, wij hebben met name de derdejaarsstudenten meegenomen in het programma ook. Dus dan zitten we zo rond de 20, 21 jaar. En hoe jij het beschrijft, dat klinkt alsof het heel zwaar is ook, het dansen. Behalve sierlijk. Nou, het is echt ook een vorm van topsport. Dat willen dansers niet zo graag horen. Want zij zien het in eerste instantie als een kunst. En dat is het natuurlijk ook zo. Maar naast een hele veel eisende kunst is het ook lichamelijk echt heel zwaar. Heel veel eisend. Ze trainen uren per dag. Veel repetitieve bewegingen ook. Ook het hele lichaam. Hoe die jongens soms alleen al moeten tillen en sjouwen en sleuren. En dan ook nog dat verhaal vertellen. Het is echt ongelooflijk veel eisend. Dat is topsport. Ja, zo klinkt het. Maar meer dus nog een kunstvorm. Dat heb ik geleerd. Dat willen zij zelf. Kunst eerst, dan een sport. Ja, maar als buitenstaander is het zeker ook sport. Als je kijkt naar een voorstelling, dan zie je alleen maar sierlijkheid en een glimlach. Maar misschien in zo'n repetitieruimte, dat het ook nog wel eens anders is. Ja, ik ben ook bij een generale repetitie van Nationaal Ballet geweest. Daar hebben wij eerste solist Jim Stout gevolgd. En die staat dan echt ontzettend gracieus te dansen. En dan in de pauzes, dan zie je pas hoe die staat bij te komen van die superzware inspanning. Van het draaien en het springen en het tillen ook voortdurend. Het is ongelooflijk inspannend. En zij moet het ook nog, zeg maar, to bring it with a smile. Ja. Daar gaat het, dat verhaal, je noemt het al, het verhaal vertellen. Dat willen ze natuurlijk uiteindelijk. Ja, ik denk ook wel dat het verhaal vertellen ook ervoor zorgt dat ze het volhouden. Want door die innerlijke noodzaak van wat jij over wil brengen aan het publiek, hou je het ook vol. We hebben het dan nu over een kunstvorm, Janine. Want waarom is het dan nodig om die data te verzamelen waar jij dan mee bezig bent van dansers? Nou, Elisabeth geeft net al aan dat het echt topsport is. Ja. Dus het is gewoon ontzettend zwaar. De metingen die wij verrichten en ook de testen die wij doen en ook wat wij meten op het podium zelf, daarin zien we dat we hartslagen vinden die gelijk zijn aan voetballers tijdens een voetbalwedstrijd. Om maar een idee topsport te geven. Topsport gewoon. Topsport dus. Dat willen ze niet horen. Dus dat, en daar is ook nu wel een mindshift gaande. Dus onze studenten zijn zich daar te degen van bewust. Dat ze fysiek optimaal gezond moeten zijn om ook maximaal te kunnen presteren. En dat betekent ook dat we hun conditie en hun bewegingsvaardigheden goed in kaart brengen. Ook om te kijken of daar toch fysieke klachten aan de grondslag liggen waar we iets aan moeten doen. Zodat we ervoor zorgen dat ze niet uitvallen door blessures. En bestaat dit al? Zo'n soort, wordt er veel onderzoek naar gedaan op het gebied van dans? Nou, de manier waarop wij het nu aanpakken en ook de grootte en het team wat erachter zit, dat is echt uniek wereldwijd. Dus wij hebben nu ook inmiddels de grootste database op dit thema. En dat betekent ook dat we vanuit het buitenland vaak nu gevraagd worden om onze data te delen. Dat doen we uiteraard ook anoniem. Hè. In verband met de nieuwe wetgeving rondom de privacy is dat belangrijk, dat je dat anoniem aanlevert. Maar op die manier hopen we met meerdere onderzoekers veel meer inzicht te krijgen in het voorkomen van letsels bij dansers. En muzici en circusartiesten natuurlijk. Ja, precies. Ja. Want is dat ook het doel van het onderzoek? Het verminderen van blessures? Ja, het doel is eigenlijk tweeledig. De eerste doel is inderdaad het verminderen van blessures. En het tweede doel is het optimaliseren van de gezondheid. Zodat zij tot optimale prestaties komen. Dus je hebt een groep dansers wat nooit geblesseerd raakt. Maar dat betekent nog niet dat ze fysiek optimaal fit zijn. En ook daar kijken we naar. Dus we proberen beide kanten van het spectrum mee te nemen. Ja, en ik denk ook dat ze daardoor langer kunnen dansen. Ja. Ja, dat is iets wat we veelvuldig zien. Hè? Dat dansers toch een korte carrière hebben. Tot 34, 35 jaar kunnen dansen. En we hopen ook met deze monitor dat we dat wat kunnen rekken richting de 40. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nu moet je me toch even meenemen naar die repetitieruimte. Hoe gaat dit? Wat meet je dan precies? Nou, wij nemen bepaalde testen mee. Dus dat betekent dat wij fysiotherapeuten in dienst hebben die de dansers helemaal fysiek screenen. Dus kijken naar de bewegingsuitslagen. Hebben ze problemen met de gewrichten? Dat soort zaken. We nemen fysieke testen af. We kijken naar spronghoogte. Dus wat is de beenkracht? Met name ook is daar een disbalans tussen het linker en het rechterbeen. Want als daar een groot disbalans in zit, kun je iets bij voorstellen. Dan ben je toch wat blessuregevoeliger. Dan ga je compenseren. compenseren, inderdaad. Ja. Ja. Maar ook de kracht in de armen wordt meegenomen. Elisabeth zei al, de mannen met name moeten toch ook heel veel liften. Dus die moeten hun vrouwelijke collega's hoog in de lucht kunnen houden. Dat vergt veel van ze. Dus dat soort taken nemen we af om te kijken hoe zich dat ontwikkelt, ook gedurende de schoolperiode. En dus een soort, dan gaan er allemaal materialen mee, een soort conditietest. Of hoe ziet het eruit? Ja. Als ik ben een danser, wat gaat er gebeuren? Nou, je komt binnen, je krijgt een hartslagmeter om van ons. Oh, ja. Dus dan gaan we eerst een uithoudingsvermogentest doen, die steeds zwaarder wordt. In het begin is het een soort warming-up, dat kunnen ze makkelijk. Ook met dansbewegingen, dus het is heel dansspecifiek. En aan het einde, en Elisabeth was erbij, nou, dan zie je de zweetdruppels goed op het gezicht komen. En kunnen we dus eigenlijk aan de hand van de hartslag slagen kijken hoe ze scoren ten opzichte van eerdere metingen, maar ook ten opzichte van elkaar. Dus we hebben hartslagmeters, we hebben sprongmatten. We hebben veel apparatuur wat we mee kunnen nemen. Allemaal apparatuur wat ambulant is, dus dat wil zeggen dat we het ook mee kunnen nemen naar een andere locatie toe. Je hebt ook fantastische krachtplatformen in de vloeren soms gebouwd. Ja, dat zijn apparaten wat wij niet gebruiken, omdat we dat niet ergens anders mee kunnen nemen. Oh ja, dat is natuurlijk zo. Ja. En wordt het dan ook een beetje competitief, zo die onder elkaar? Wie heeft de sterkste benen? Of wie is het, kan het hoogst die sprong maken? Ja, studenten staat het vrij om hun data wel of niet met elkaar te vergelijken. Sommige studenten vinden dat fantastisch om te doen. Ongeacht de uitslag, dat vind ik altijd opvallend. Maar bij een sprongkrachttest zien ze wel van elkaar wie het hoogst de lucht in vliegt. Want daar zie je hele duidelijke verschillen. En ik moet ook zeggen, wij hebben één onderzoeker die zelf profbasketballer is geweest. Die doet ook af en toe nog even mee. Even laten zien wat hij nog kan. Even laten zien wat hij nog kan. Dus dat is ook altijd leuk. En dat vinden studenten ook ontzettend leuk. Als we zelf ook af en toe laten zien wat we kunnen. En ook wat we niet kunnen. Want ik word uitgelachen bij de push-up test. Maar die doe ik wel voor. Dat hoort er ook bij. Dat je als team daarin deelneemt. Dus we proberen het ook met een ontspannen sfeer op die manier een beetje vorm te geven. En is er al iets te zeggen over het onderzoek? Over de data die jullie verzameld Zeker, hebben? Ja. Er zijn verschillende uitkomsten. Wat we bijvoorbeeld zien is dat studenten die problemen hebben met het buigen van hun enkelgewricht bij binnenkomst in de opleiding, dat ook de studenten zijn die een hoger risico hebben om een enkelklacht te krijgen. Dus daar zijn we echt mee bezig met de fysiotherapeut om dat probleem te voorkomen en direct aan het begin van de opleiding op te pakken. Heel specifiek is dat, ja. Heel specifiek. Maar we kijken ook naar het programma van CODARTS, het schoolprogramma. En daarin zien we bijvoorbeeld in het begin van het schooljaar, als ze net bij ons op de schoolopleiding komen, dat we een verhoging hebben van het aantal klachten. En we denken al dat we een hele mooie opbouw hebben en een geleidelijke opbouw ook. En toch zien we dat we daar nog echt iets aan moeten doen om die opbouw nog wat beter te faseren, waardoor we wat minder klachten gaan krijgen. En Elisabeth, jij hebt met studenten over de app gepraat. Mm-hmm. Wat is dat precies? Wat vonden die daarvan? Nou ja, je moet je voorstellen, zij krijgen de gegevens, zijn persoonlijke gegevens in een app aangeleverd. Dus iedereen heeft dus ook inzicht in zijn eigen ontwikkeling vanaf het moment dat dat ze zijn begonnen met meten. Oh ja. Dat is ook voor dansers heel leuk om te zien van jeetje, kijk nou, ik kan nu zoveel meer push-ups doen of oh, mijn hartslag is echt veel beter geworden. Dus het is individueel, geeft het inzicht in je ontwikkeling. Het waarschuwt dus ook, zodat ze op tijd kunnen zeggen, hé, er is iets aan de hand als het nog niet van buiten wordt geregistreerd. Dus het is ook een soort zelfcontrole. Oh ja. En ook nog, de functie die het ook nog heeft, dat je ook de hele groep meet, wordt inderdaad best veel uitgewisseld. Was mijn idee ook toen ik daar was. En dat je ook kunt kijken van Jezus, God, we zijn deze week allemaal een beetje onder ons niveau. Of God, jeetje, de push-ups gaan niet lekker. Dat je dus ook als groep kunt kijken van waar liggen de zwaartepunten in het programma? Waar is het bijvoorbeeld te zwaar? Of dat je ziet, oh, iedereen heeft nu even een soort stagnatie in bepaalde prestaties. Dat je het ook in een grotere context kunt praten van een hele opleiding, van een heel programma. Ook van de drukte in een jaar die natuurlijk heel verschillend is. Want bijvoorbeeld zo nu, rond zo'n première, nou reken maar dat echt piektijden zijn voor het lichaam. Er wordt heel veel gerepeteerd, tot heel laat ook. Net nog even. Ja. Veel warming-ups, veel, alles staat op scherp, zeker op weg naar die voorstelling. En ik kan me ook zo voorstellen dat, net zoals dat je als je elke dag op de weegschaal stapt, dat als je elke dag kan zien of je beter of minder presteert, dat het ook wel een soort druk met zich meebrengt. Heb je daar iets van gehoord? Nee, want uiteindelijk gaat het natuurlijk over wat voor danser je op dat podium bent. Dat is voor de dansers uiteindelijk het belangrijkst. En het lichaam is daar een middel toe en dat wordt gemonitord. Ik denk ook niet dat ze in het begin allemaal even enthousiast waren over de app. Ik denk, god, alsof we niet al druk genoeg hebben. Ja. Jezus, ik kom als een fysiotherapeut. Maar op dat dit moment... Dat kan ik beamen, inderdaad. Ja, ja. Op dit moment, toen ik ze sprak, zagen ze allemaal daar de noodzaak van in. En ik had echt het gevoel dat het een soort geruststelling was. Eerder dan iets wat hen zorgen baart of wat druk legt. Echt, eigenlijk meer echt comfort. Ja, en inzicht in. Ja. Als je ergens last van hebt, dat er ook misschien een oplossing gewerkt kan en worden. En ook een soort begin maken van lange termijn denken. Je moet niet alleen nu goed zijn. Je wil een hele leven lang dat leven van een danser volhouden. Ja, want Janine, dit is dus eigenlijk nog heel nieuw om dit zo te doen bij dansers. Maar in andere sporten gebeurt het wel al langer, klopt dat? In wielrennen bijvoorbeeld? Klopt, ja. We hebben ook al vanaf, denk ik, 2007 doen we ook al onderzoek in betaald voetbal. Waarbij we voetballers monitoren. Dus ook met deze applicatie zijn we op dit moment ook de hele jeugdopleiding van Feyenoord aan het monitoren. Dus dat gebeurt eigenlijk al langer. En je ziet in dansmuziek en circus dat dit nog vrij nieuw en innovatief is. Maar we nemen natuurlijk de kennis mee die we uit de sport al hebben bij het monitoren van sporters. Nemen we uiteraard mee ook in de nieuwe doelgroepen die we nu monitoren. Ik kan me ook herinneren, ik heb selectie gedaan voor hockey. En toen kreeg ik ook inderdaad een hartslagmeter. Maar dat was niet in een app. Wel een grafiek hadden we. Dan kon je bekijken bij je team. Maar echt een app is toch ook wel, lijkt me wel gaaf ook. Ja, en het mooie is denk ik ook dat, kijk, de hartslag is heel erg objectief. Maar het subjectieve gevoel van bij ons de danser wil je ook meenemen. En daarom pakken we ook beide mee. Dus we willen zowel van de danser zelf weten hoe die zich voelt. Als ook op basis van de objectieve data. Want daar hoeft niet altijd samenhang tussen te zijn. En beide wil je weten. Ook onderzoek binnen het voetbal. Mm-hmm. En dat was bij Feyenoord. Dat zijn we op dit moment aan het doen, inderdaad. Wat gebeurt daar? Bij de jeugdopleiding van Feyenoord worden alle talentvolle voetballers gemonitord. En daar meten we eigenlijk dagelijks hoe ze zich voelen. Hoe uitgerust zijn ze. Hoeveel stress ervaren ze. Niet alleen op het voetbalveld, maar ook bijvoorbeeld op school of thuis. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat zijn ook jonge jochies in de puberteit. Die ook veel druk vanuit thuis krijgen. Of ook vanuit school om te presteren. En die drie-eenheid moet je natuurlijk ook goed in kaart brengen. En gebeurt dat ook bij de dansers al in circus? Artiesten en muzici, of dat? Ja, wij doen het dan iets minder frequent bij de dansers. Dus daar doen we het bij het Nationaal Ballet nu 2 wekelijks. En bij ons op school doen we het nu maandelijks. Maar er is al een ons wens... op school is Codarts. Bij ons op school is Codarts, ja, excuus. Maar er is een wens al vanuit de student om het vaker te doen. Kijk, vanuit onderzoek wil je eigenlijk 24/7 niets weten. Maar je wil ook een hogere respons hebben. Dus je wil dat iedereen het ook invult. Dus je moet soms goed kijken van wat is haalbaar. En daarom zijn we begonnen met de maandelijkse vragenlijst. En dat gaan we waarschijnlijk nu frequenter uitvoeren. Net als bij Feyenoord wordt ook bij concurrent Ajax data-analyse gebruikt. Daar dragen de spelers hesjes die de informatie terugkoppelen over hun snelheid, locatie en hartslag. En dat gezamenlijk geeft deze data inzicht in de inspanningen van de spelers. En presentator Diederik Jekel ging langs bij deze Amsterdamse club. Hij sprak daar met hoofdtrainer Erik ten Hag. Hij vindt dat erg nuttig, maar volgens de trainer moet het wel aanvullend blijven. En wat maakt jullie data nu tot echt het neusje van de zalm? Nou, niet de data. De data ondersteunt. En je kunt het ook gebruiken als motivatie naar je spelers. Of spelers inderdaad bewustzijn te creëren waar ze mee bezig zijn. Of het effect heeft of geen effect heeft. Dat kan allemaal bijdragen. Maar uiteindelijk is het nog steeds 11 tegen 11 en de bal is rond. Ja. En gaat het nogmaals om de kwaliteiten van de spelers. Ja, we hoorden een fragmentje. Je hoort hem heel duidelijk zeggen, de bal is rond. Het gaat om de spelers. Ik hoor enige terughoudendheid. Maar misschien wil hij ook gewoon zijn eigen baan veiligstellen, denk ik dan. Als alles overgenomen wordt door data. Nee, maar dat kan gewoon echt niet. Dat zal echt nooit gebeuren. Nee, als het goed is, worden de data gebruikt door de trainer om onderbouwde trainingsschema's op te stellen. Dus de trainer zul je daar altijd beter bij nodig trainen, hebben. Beter trainen, maar niet minder. Nee. En zijn de trainers net zo enthousiast, Janine, over de data-analyse als jij? Niet alleen de trainers, maar ook de balletmeesters, artistieke staf. Wij zorgen dat we de data terugkoppelen naar niet alleen dus onze dansers of de sporters, maar ook naar de staf eromheen. En we merken dat ze die data ook echt gebruiken. Als voorbeeld bij het Nationaal Ballet hadden ze vorig jaar aan het begin van het seizoen Sleeping Beauty en ook aan het einde van het seizoen Sleeping Beauty. Ze zagen enorm veel enkelklachten aan het begin van het seizoen. Hebben voor de tweede voorstellingen hebben ze eigenlijk hun hele oefenprogramma aangepast daaraan. En daardoor hebben ze nu minder enkelklachten gezien bij die tweede voorstelling. Nou, daarin maak je direct al heel hard wat je met data kunt doen. Ja, dat lijkt me het hoogst haalbare voor jou. Zo'n, dat is een heel mooi voorbeeld in ieder geval. Ja, ja, zoiets als dit. En hoe vond jij dat om zo, Elisabeth, om hier zo bij betrokken te zijn? Om zo eer eigenlijk in deze hele sportwereld te duiken? Nou, ik vond het ontzettend interessant. En ook, ik heb dan zelf ooit een toneelacademie gedaan. Dat is natuurlijk ook iets op een podium doen. En dus je lichaam is dan ook je instrument. Precies, dus ik ken die sfeer ook wel heel goed. Zo van dat met, en daar krijg je ook heel veel dans. En dat met elkaar dat fysieke bezig zijn. En ook die focus die ze met elkaar hebben. Zo mooi en ontroerend om te zien. En we waren dan zowel bij die repetitie van Nationaal Ballet. Die overgave van die dansers, dat is echt, het is gewoon heel indrukwekkend. En ik vond het heel inspirerend. Ik kreeg ook zin om zelf weer te gaan dansen. Ik heb vroeger wel moderne dans gedaan. En ook, ik kreeg ook weer enorme impulsen om weer te gaan hardlopen. Want we hebben ook nog twee mensen geïnterviewd die bezig zijn met data verzamelen bij hardlopers. Zowel amateurs als professionals. Dat zit ook in de uitzending. En dat is ook een hele leuke manier om goed te hardlopen en plezier te houden. Want ik ben dus gestopt met hardlopen omdat ik heel vaak knieklachten krijg. Nou ja, dus volgens mij voor alle amateurrenners valt er nog heel wat te verbeteren. Klopt. Wat jij je niet. Helemaal mee eens. Ja, ja. Nee, die data kunnen daar zeker een belangrijke rol in spelen. Ja. Ja, want juist ook bij recreatieve sporters komen veel blessures voor. Precies. En de TU Eindhoven, daar zijn ze bezig om dus daar speciaal voor sensoren te ontwikkelen. Om dat tegen te gaan. Jij hebt het Sprinter nieuwe prototype gezien. Ja. Elisabeth, een soort tatoeage die blessures moet voorkomen. Ja, tatoeage, dat klinkt heel eng. Het is gewoon een soort plakplaatje. een plakker. En daar zit een soort heel fijn mazig netwerkje op met vloeistoffen die kunnen meten je huidglijding, je hartslag. Eigenlijk kun je dan 24 uur per dag je bewegingen monitoren. En het voordeel ten opzichte van topsporters meten is dat je dan een hele grote groep mensen hebt die echt 24 uur een normaal leven leiden. Dus die wel naar feestjes gaan en die ook te laat opblijven. En dan krijg je veel gevarieerdere data dan wanneer je alleen die topsporters monitort. En kijk, topsporters, daar geldt hetzelfde als voor dansers. Die willen zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk sporten. En bij amateursporters gaat het gewoon erom dat ze het plezier niet verliezen. Precies. Want dit zou niet geschikt zijn voor de topsport, deze manier van meten. Nou, ik denk dat ze dat daar ook wel zouden kunnen doen. Dus het is wel net zo geschikt. Maar omdat topsporters heel gedisciplineerd leven, krijg je veel minder gevarieerde data. Kijk, dat is het goede aan amateurs sporters volgen. En ik denk dat de sensoren heel goed in de topsport gebruikt kunnen worden. Hè? Want de sensoren die wij nu gebruiken zijn eigenlijk te groot om die ook tijdens een echte voorstelling, een première bijvoorbeeld, te kunnen dragen. En we zijn op zoek naar juist kleinere sensoren. En bij de TU Eindhoven zijn ze dat nu aan het ontwikkelen. Ja, het heeft echt de toekomst. Dus wij kijken daar naar uit als het prototype ook daadwerkelijk getest is. En dan willen we dat ook zeker zelf gaan gebruiken. Ja, het is echt heel, heel flinterdun. Het is bijna als een huid ligt het er overheen. En het ziet er ook nog wel mooi uit, omdat het allemaal kleine kanaaltjes zijn met die vloeistoffen erin. Het is echt heel veel beloofd voor de toekomst. Ja, we gaan het zien inderdaad. Voor nu, Janine Stubbe en presentatrice Elisabeth van Nimwegen. Hartelijk dank voor het gesprek en jullie komst naar de studio. Ja, jij ook. En wil je nou veel meer weten over dit scoren met data, het gebruik van data in topsport? Kijk dan naar de aflevering van De Kennis van Nu vanavond om 9:50 op NPO 2. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby, one more for the road. I got the routine, put another nickel in the machine. feeling so bad. Won't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but it's not in a gentleman's code. Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things I like to say. When I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to blow. Thanks for the cheese. I hope you didn't mind my bend in your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby, one more for the road, the long, it's so long, the long. Je hoorde Robbie Williams met One for My Baby. Oh, er komt nog iets achteraan. Yes, the general idea. Oké. Je hoorde Robbie Williams met One for My Baby. Ja, die Robbie Williams die is vandaag 45 jaar geworden. Ja, ik dacht, goh, wat hoor ik nou? 45 pas. Ik had hem ouder geschat, want hij gaat toch al zo ontzettend lang mee. Maar een mooi nummer. One for My Baby dus. Ja, het Nederlandse oppervlakte- en grondwater voldoet nog steeds niet aan de Europese norm. En dat komt door verontreiniging van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Ja, en de vraag rijst of drinkwaterbedrijven in de toekomst nog wel in staat zijn om water van hoge kwaliteit te leveren. In Rotterdam, aan de Nieuwe Maas, ligt het zuiveringscomplex van Evides, waar dagelijks duizenden mensen hun drinkwater van krijgen. En verslaggever Wil van der Schans die ging langs voor het programma Reporter Radio en kreeg uitleg over het zuiveringsproces. Henk Ketelaars, manager technologie en bronnen. In deze zuivering wordt het water wat uit de biesbosbekkers komt gezuiverd tot drinkwater. Er is een actief koolfiltratie, coagulatiemiddel toegevoegd, vlokken gevormd, verontreinigingen verwijderd, de filtratiestap, UV-desinfectie. En dan is het drinkbaar. Dan is het drinkwater. Maar eenmaal buiten zien we nog een stap. De actief koolinstallatie, waar we het ook nog restjes van chemische stoffen kunnen verwijderen. De geur en smaak op niveau brengen. En dat is de laatste stap. En zo'n actief kool, wat moet ik me daar dan echt bij voorstellen? Ja, misschien ken je het van de pilletjes die je neemt als je iets verkeerds gegeten hebt. Dat zijn zwarte pilletjes en dat is actief kool. Om die verontreinigingen die je dus binnengekregen hebt, om die onschadelijk te maken. De waterzuivering in Rotterdam kan de vervuiling er goed uithalen. Maar, zo horen we bij de VWIN, de Vereniging van Drinkwaterbedrijven... Het is van groot belang om die bronnen zo schoon mogelijk te houden... zodat drinkwaterbedrijven niet allerlei kunstgrepen moeten gaan uithalen... om voor dat schone drinkwater te gaan zorgen. Ik ben Mirja Baneke. Ik hou me bezig met de grondstof voor het produceren van drinkwater. Het gaat nu prima, maar soms is het gewoon best even een beetje lastig om het goed voor elkaar te krijgen. Lastig, maar noodzakelijk. Want in Europa is vastgelegd dat het grond- en oppervlaktewater van zo'n kwaliteit moet zijn. Dat het water zo schoon is van die drinkwaterbronnen, dat je daar in beginsel met eenvoudige zuivering drinkwater van moet kunnen maken. Het is de zogenaamde kaderrichtlijn water van de Europese Unie. De kaderrichtlijn water is een Europese regelgeving waar doelen in staan waar het water in Nederland, maar ook in Europese landen aan moet voldoen. Moet voldoen inderdaad, want de afspraak in Europa was dat we in 2015 aan de norm moesten voldoen. Dat is niet gelukt. Bij de laatste beoordeling in 2015 voldeed slechts 20% van de wateren aan de Europese norm. Nederland heeft daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het bereiken van de doelen uit te stellen. Tot uiterlijk 2027 heeft de overheid nu de tijd. In de meeste oppervlaktewateren worden de chemische normen van de KWR overschreden. In vergelijking met 2009 is er 5 jaar later, in 2015, juist een toename van de aanwezigheid van deze stoffen in de Nederlandse wateren. Oppervlaktewaterkwaliteit verbetert wel, is sowieso in de afgelopen jaren verbeterd. Maar we zijn er dus nog niet. Dus we hebben nog niet de doelen van de kaderrichtlijn water gehaald. Wat grondwater betreft is het een beetje een ander verhaal. Daar zie je niet zo sterk verbetering als wel dat je nog eigenlijk de gevolgen van zaken die we in het verleden hebben gedaan, die zie je nog steeds in grondwater. Dat systeem is veel trager. En daardoor zie je minder snel effecten van de dingen die je nu doet om verontreiniging van grondwater te voorkomen. Wat voor verontreinigingen vinden we daar dan in? In grondwater, als je kijkt naar bronnen voor drinkwaterproductie, dus grondwaterbronnen, dan moet je denken aan bestrijdingsmiddelenresten. Je moet denken aan nutriënten, nitraat in die bronnen. Maar bijvoorbeeld ook resten van industriële stoffen en soms ook wat medicijnresten. Als je kijkt naar bestrijdingsmiddelenresten, dan is het zo dat bij grondwaterwinningen zie je bij een kwart van de winningen, grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie, zie je dat er bestrijdingsmiddelen in normoverschrijdende concentraties worden gevonden of dicht tegen de norm aan. Dus tot 75% onder de norm. Als je kijkt naar alle winningen, dus inclusief ook oppervlaktewaterwinningen, dan is dat bij 30% van de winningen het geval. Dus dan heb je het over concentraties die dan boven de norm of dicht tegen de norm aan zitten. Maar als het gaat om überhaupt de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelenresten, dan zie je dat wel bij meer winningen dat er wel sporen of wat hogere concentraties van allerlei bestrijdingsmiddelenresten gevonden worden, zowel bij grondwater als bij oppervlaktewaterwinningen. Uit cijfers van Riwa Maas blijkt dat het vlak bij het innamepunt van het drinkwater bij de Biesbos meevalt met de restanten van bestrijdingsmiddelen. AMPA, een afbraakproduct van glyfosaat, wordt wel gevonden in concentraties die de norm van het drinkwaterbesluit overschrijden. Maar, zo legt Henk Ketelaars uit. Ja, in het drinkwaterbesluit staat een waarde opgenomen, dat is 1 microgram per liter. Dat noemen we de signaleringswaarde. En als wij een stof vinden boven die signaleringswaarde, dus hoger, een concentratie hoger dan 1 microgram, en dat gedurende langer dan 30 dagen, dan moeten we een ontheffing aanvragen aan de inspectie. En dan gaat de inspectie, die laat het RIVM een analyse uitvoeren op die stof om te kijken wat de gezondheidskundige betekenis is. En als die betekenis duidelijk is geworden, dus welke concentratie vormt geen gevaar voor de volksgezondheid, en dat betekent levenslang 2 liter water per dag kunnen drinken van die stof, heeft geen effect op de gezondheid, dan kan de ILT een ontheffing verlenen. Een stukje stroomopwaarts heeft men meer last. Er zijn duidelijk situaties waarin lokaal in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van invloed is op de kwaliteit voor het in te nemen water. En dat geldt met name voor Dunea die in de Bommelerwaard zitten. En daar dus extra analyses doen voor de bestrijdingsmiddelen die daar gebruikt worden. Maar de meeste bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen in de grondwaterbronnen. Ook in Drenthe, bij het drinkwaterbedrijf WMD. Goedemorgen, met Henk Brink. WND wint het drinkwater in Drenthe over een verspreid gebied. Wij hebben rondom elke winning een grondwaterwinningsgebied en een grondwaterbeschermingsgebied om veilig te stellen dat het water zo weinig mogelijk beïnvloed wordt. En binnen zo'n winning hebben we verschillende bronnen, dus verschillende putten. En dat water wordt verzameld en dat wordt uiteindelijk op 12 productiestations tot drinkwater gemaakt. Dus we hebben 12 drinkwaterzuiveringen. En waar we ook mee te maken hebben is dat er chemische middelen gebruikt worden. Dat gebeurt niet alleen door de landbouw. We hebben af en toe ook te maken met bedreigingen richting onze bronnen vanuit de industrie of vanuit bodemverontreinigingen. Maar in de volle breedte gaat het toch wat meer over de bedreigingen van gebruik van chemische middelen in de landbouw. Soms komen we gewasbeschermingsmiddelen tegen. Dat zijn soms gewasbeschermingsmiddelen die niet meer gebruikt worden nu, maar dat is echt nog de erfenis van het verleden. Wij komen soms ook gewasbeschermingsmiddelen tegen die nu nog wel gebruikt mogen worden, maar die dus in het verleden ook gebruikt werden. Wat we verder zien is dat er ook bijproducten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen we aantreffen. Of omzettingsproducten. Wat wij nu wel zien is dat wij genoodzaakt zijn om onze zuiveringen uit te breiden. Omdat we dit soort stoffen zien aankomen. En om zeker te weten dat we het drinkwater veilig houden, zijn we nu bezig met projecten om onze zuiveringen waar nodig uit te breiden. En dat leidt wel tot een verhoging ook van het drinkwatertarief. Nou, we hebben verschillende preventieprojecten. Wat wij onder andere doen is dat we met studiegroepen werken met boeren die in de omgeving van onze winningen werkzaam zijn. En daarmee proberen we met alle wetenschappelijke kennis die daarbij wordt ingezet te komen tot een beter gebruik van middelen. En dat gaat dan over technieken om zo gericht mogelijk die middelen in te zetten, maar ook om de optimale omstandigheden te creëren met de hoeveelheden water die beschikbaar zijn bijvoorbeeld. Hoe beter de groeiomstandigheden zijn, hoe minder middelen er gebruikt hoeven te worden. De noodzaak om het gebruik van bestrijdingsmiddelen omlaag te brengen is er al lang. In 2011 is er nog extra benadrukt dat de emissie omlaag moet. In de nota Gezonde groei, duurzame oogst is vastgelegd dat er in 2023 amper nog overschrijdingen van de drinkwaternorm en van de milieukwaliteitsnorm mogen zijn. Vorig jaar zou het aantal overschrijdingen ten opzichte van 5 jaar geleden moeten zijn afgenomen met 50%. Maar blijkt uit onderzoek van Reporter Radio, de cijfers uit de metingen laten juist een toename van de hoeveelheid normoverschrijdende stoffen zien. Alle 8 de meetpunten voor drinkwaterkwaliteit overschrijden in 2017 minstens 1 keer de norm. Ook stijgt het percentage normoverschrijdende stoffen per meetpunt. In 2017 was dat 2%, terwijl dat volgens de doelstelling 0,5% had moeten zijn. Binnenkort volgt de evaluatie van de nota, maar de verwachting is dat de doelen van de tweede nota nog niet gehaald zullen worden. Maar goed, dat moeten we dus nog afwachten. De verwachting is dat er dus nog wel wat extra inzet nodig is, hè, om die doelen daadwerkelijk te kunnen halen. Op steenworp afstand van de Keukenhof bezoeken we het familiebedrijf Jup Holland. En bij Jup Holland zijn ze zo duurzaam mogelijk bezig. U bent een van de oprichters, hè, van het bedrijf? Nou, mijn opa is ermee begonnen. Oké, opa is ermee begonnen, maar u heeft hier wel heel lang gewerkt en nog steeds? Ja, toen we konden lopen, toen liepen we al door de schuur heen. En dat is steeds verder uitgebreid. En eerst bollenpellen, toen de tijd met de hand. Zo ging dat vroeger. En is het nu heel erg veranderd, hè? Want jullie produceren nu zo duurzaam mogelijk. Is dat veel verandering ten opzichte van vroeger? Nou ja, vroeger had je natuurlijk, werd mijn opa en mijn vader werden verplicht om aan de landbouwkwaliteitseis te voldoen. Ja, en toen werden er natuurlijk middelen gebruikt waar u tegen zegt. Werd er nog veel kwik gebruikt. Nou, dat is natuurlijk allemaal weg. En er werd maar aangerommeld, zeg maar. Als we klaar waren met de dompelen, werd er vroeger trap tegen de doopbak. En dat ging zo de sloot in. Nou, dat is natuurlijk allemaal weg. En dat is tegenwoordig is dat natuurlijk een heel andere insteek geworden. En plus dat we natuurlijk veel milieuvriendelijkere middelen, minder belastend zijn, die we tegenwoordig allemaal gebruiken. En we kijken vooral natuurlijk ook wat de biologische teelt aan het doen is. Die verzinnen ook. Waar ze het vandaan halen, weet ik soms niet. Maar die komen ook met allerlei dingen tevoorschijn waar wij weer profijt van hebben. En zij misschien andersom van ons. En wat staat hier? Even nog. Hier, daar hangt nog een bordje. Daar hangt nog een bordje ook. Ja, hangt nog een bordje. Winnaar duurzaamheidsprijs. Ja. We zijn in 2013 zijn we begonnen met het maken van bijenaantrekkende en vlinderaantrekkende bloembollenmengsels. In samenwerking met de Nederlandse Bijhoudersvereniging en de Vlinderstichting. En dat hebben we zowel voor gemeentes gedaan. Dat we gewoon per vierkante meter een bijenmengsel aanplanten. Hè. En van die aangeplante vierkante meters doneren wij weer 50 cent aan de Bijhoudersvereniging. Waar zij weer bijvoorbeeld bijenkasten voor kunnen aanschaffen. Nou, dat concept voor de gemeentehandel, dat hebben we ook vertaald naar de consumentenverpakkingen. En hebben we dus consumentenverpakkingen gemaakt met bijaantrekkende en vlinderaantrekkende bloembollenmengsels. En daar is deze prijs uit voortgekomen. Wat we niet direct produceren, dat slaan we op in deze klimaatcellen hier links van ons. Ah ja. Dus, het voelt wel wat kouder aan hier. Ja, dat klopt, ja. En elk gewas heeft dus een specifieke optimale bewaartemperatuur. Ja, ja. Zodat de knol of de bol goed bewaard blijft. Ja, oké. Okay. Ja. En dan hebben we hierboven hangt een ozonapparaat. En ozon, dat is weer een natuurlijke manier om de schimmels te onderdrukken. Ah, okay. Ja. Dus hoef je hier ook geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken? Hier hoeven we geen bestrijdingsmiddelen toe te passen, nee, dat klopt. Ja. Wat zien we hier? Want hier staan wel bloemen. Ja, we zijn hier in de tulpenbroeierij, zoals we dat hier noemen. En daar broeien we jaarlijks zo'n 4 miljoen tulpen. Een groot gedeelte daarvan die zijn planetproof gecertificeerd. Dat zijn onze eigen bollen van de kwekerij. En daarom hebben we ook dit waterroulatiesysteem bedacht. Even kijken wat daar gebeurt. Ja, de bollen die komen vanuit de koelcel worden ze op tafels gezet. En die krijgen de eerste keer water voordat ze naar de kas gaan. Dat water wordt opgevangen in lekbakken. Dat wordt in een reservoir gepompt. En dat water wordt weer gebruikt om ze water te geven. Dus dat rouleert continu. En daar, een circulair watersysteem. Ja, circulair watersysteem. Dus dan hoeven we minder water te gebruiken. Ja. Oh. Oh, hier is het ook lekker koud. Hier is het, koudste plek van het bedrijf hier. Ja. Ja. Oh, hier is het wel wat warmer, ja. Hier is lekker warm. En worden in zo'n kas als dit, worden daar dan ook helemaal geen bestrijdingsmiddelen gebruikt of weinig? Hier in de kas wordt niks meer gebruikt. Nee, alleen in de potgrond die we gebruiken, er zitten bepaalde meststoffen in. Maar voor de rest wordt hier niks gespoten verder. Er wordt toch ook op het land gewerkt, zie ik. Nee. Ja, dat klopt. Maar dat hoort niet bij ons. Ja. Maar ik wilde even hier naar de... Ja, dit noemen ze een heliosec. En dat is een bak met een dakje erop. En het restwater wat in de doopketel zit, de dompelvloeistof, die wordt hier in deze bak gedaan. En door het dak wat erop zit en de natuurlijke verdamping blijft er alleen een heel dun laagje reststof over. En hoeven we dus het dompelbad verder niet weg te gooien of weg te spoelen. Het enige wat hier overblijft, dat is een reststof. Dat is zo weinig dat we gewoon een aantal jaren al deze bak kunnen bijvullen. Jullie hebben nu een mooie uitleg gegeven in het bedrijf hoe het allemaal werkt. Jullie hebben daar ook een keurmerk voor. Ja, dat klopt. Dat hebben we vanaf 2016. Dat keurmerk heet On the Way to Planet Proof. En wij zijn ook mede-initiatiefnemer om dat schema voor de bloembollen te ontwikkelen. Het geldt voor de gewassen die op het land staan. En daar worden ook monsters van genomen. Daarnaast is het zo dat ze het totaalplaatje meenemen. Dus een belangrijk onderdeel is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waar strikte normen zijn toegekend aan de hoeveelheid die je mag gebruiken per hectare. Daarnaast mogen we geen middelen gebruiken waar neonicotinoïden in zitten, waarvan men zegt dat schadelijk is voor de bijen. En er wordt ook naast de gewasbeschermingsmiddelen wordt ook gekeken hoe je omgaat met water en energie en met je medewerkers. Dus het is echt een totaalplaatje waarnaar gekeken wordt. Maar het totaalbeeld van de bollenteelt is minder florissant. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland. En af en toe wordt er een specifieke teelt onderzocht. In 2014 was dat de bollenteelt. De conclusies liggen er niet om. Bij 49 van de 100 gecontroleerde bedrijven werden niet toegelaten bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Is betere handhaving van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, is dat een oplossing? Ja, dat kan zeker onderdeel zijn van de oplossing. Wij denken absoluut dat dat zo is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar landbouw die wordt gepleegd in de gebieden rondom winningen voor drinkwaterproductie, in de zogenaamde grondwaterbeschermingsgebieden, daar zie je dat een deel van de boeren in dat gebied weet niet precies wat de regels zijn met betrekking tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen in die regio's. Dus dan is het heel goed om daar meer aandacht aan te geven. Daar meer ook informatie over te geven. Dat boeren in die gebieden zich daar ook bewuster van zijn. En natuurlijk daar ook handhaving op te voeren. Ook Annemarie van Wezel, directeur van het IBED in Amsterdam, het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica, en hoogleraar in Environmental Ecology, ziet een rol voor de handhavers. Bestrijdingsmiddelen die worden in Nederland toegelaten door het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, waar ik overigens zelf ook lid ben. Wij laten daar regelmatig bestrijdingsmiddelen toe met een zogeheten restrictiezin. Dit middel mag je gebruiken, maar niet in een grondwaterbeschermingsgebied. En inderdaad heeft het ILT, de inspectie, recent onderzoek gedaan en gaat ze ook nog een keer herhalen. Waaruit blijkt eigenlijk dat dat slecht wordt nageleefd. Dus dat toch veel middelen gebruikt worden, terwijl dat niet mag in dat grondwaterbeschermingsgebied. Dus inderdaad is aandacht voor handhaving, maar ook bewustwording van de betreffende boeren, die dat overigens horen te weten, is heel belangrijk. In 2017 zijn veel meer overtredingen geconstateerd bij de handel en het gebruik van bestrijdingsmiddelen dan een jaar eerder. Het ging om 222 bestuurs- en strafrechtelijke afdoeningen en 148 waarschuwingen. In 2016 waren dit er nog respectievelijk 130 en 84. Maar de bestrijdingsmiddelen zijn maar een deel van het probleem. Nou, we komen ontzettend veel stoffen tegen, waarvan we vaak ook niet al te veel weten wat betreft hun giftigheid. En die stoffen komen we tegen omdat we met z'n allen ontzettend veel stoffen gebruiken. Dus vergeleken met andere milieufactoren zoals CO2 of biodiversiteitsverlies, als je kijkt naar het gebruik van stoffen, zowel de aantallen als de volumina, dat stijgt heel erg snel. Maar die stoffen die zitten werkelijk in allerlei toepassingen. Je cosmetica, medicijnen, biociden in je tandenborsteltje, pesticiden. Ieders dagelijks leven in onze verchemiseerde maatschappij is helemaal verweven met het gebruik van heel veel stoffen. En die stoffen, als ze die gebruikt worden gedurende hun productie, maar vooral gedurende het gebruik en de afvalfase, die vinden hun weg vaak naar het water toe. En we zien ook, van veel van die stoffen hebben we niet zoveel informatie over giftigheid. Als we dat wel hebben, zien we dat er vaak een hele grote veiligheidsmarge is tussen de concentratie die zich in het water bevindt en de concentratie waar mens of milieu ongewenste effecten van krijgen. Dat weten we voor veel stoffen. We weten dat sommige stoffen, die komen wel een beetje in de buurt. Dus dat is opletten geblazen. Maar we maken ons ook zorgen over al die stoffen waar we dat niet over weten, omdat we die giftigheidsinformatie eigenlijk nog niet zo goed hebben. En natuurlijk het optel-effect van al die stoffen. Een stof is nooit alleen in het milieu, heeft altijd vrienden in de buurt. En die kunnen vaak via hetzelfde werking elkaar versterken in hun effect. En veel van die stoffen die waren in de jaren 60 totaal niet in zicht. Dus het algemene stelling, het gaat veel beter met onze rivieren. Nou, dat kunnen we eigenlijk niet zo goed zeggen, want we weten eigenlijk niet zo goed hoe die situatie voor. Nou, we weten wel dat veel van die stoffen in de jaren 60 nog niet bestonden. Het grote probleem voor de drinkwaterbedrijven is de onbekendheid met deze stoffen. Wanneer zijn ze schadelijk? Wanneer moet de inname uit de rivieren stoppen? We vragen het Maarten van der Ploeg, directeur van Riva Maas. Daar zorgen bestaan vooral in, zoals ze heten, de opkomende stoffen. Dat kunnen bekende of onbekende stoffen zijn, waarvan vaak niet helemaal vaststelt wat de schadelijkheid is. Waar ze precies vandaan komen. En dit zijn ook stoffen die niet wettelijk genormeerd zijn. De last zit hem vooral in de onzekerheid van wat is de schadelijkheid van deze stof. De last zit hem er ook in dat vaak niet helemaal transparant is of duidelijk waar die stoffen vandaan komen. En het zou eigenlijk heel goed zijn wanneer je precies weet welke stoffen er nou geloosd worden in het water. En dat er ook een overzicht is, niet alleen voor in Nederland, maar eigenlijk voor het hele stroomgebied, welke stoffen worden nou in het water geloosd. Ook voor de zuiveraars van Evides is het natuurlijk van groot belang te weten wat er in het water zit. Henk Ketelaars ziet het probleem bij de lozingsvergunningen. Dat ligt aan de lozingsvergunningen die verstrekt worden. Als daar niet in geëist wordt welke stoffen geloosd mogen worden, ja, dan weten wij het ook niet. Zou dat een oplossing zijn, als u dat wel weet? Dat zou een grote oplossing zijn, ja. Als wij als drinkwaterbedrijf een advies krijgen voor die lozingen die van belang zijn voor innamepunten, dan zou dat echt ons helpen. En juist in Vlaanderen bestaat dit gebruik al, dat drinkwaterbedrijven automatisch geconsulteerd worden wanneer er een lozingsvergunning wordt aangevraagd. En met de expertise die drinkwaterbedrijven hebben, kunnen zij dan ook het bevoegd gezag adviseren van dit is wel een goed idee of dit is geen goed idee. En hierover zijn in Den Haag gesprekken hoe dat vormgegeven kan worden. Gesprekken die in het kader van de Delta-aanpak zijn gevoerd aan tientallen tafels, vergelijkbaar met de klimaattafels. Dat is goed, vinden de deelnemers, maar het is ook oppassen voor de vrijblijvendheid, stelt Annemarie van Wezel. Nou, die Delta-aanpak is een heel erg mooi initiatief, maar het ging tot nu toe om een intentieverklaring tot. De regeerakkoord heeft natuurlijk ook veel over gezegd, dus er is zeker aandacht voor. Het is nog niet echt omgezet in bestuurlijke afspraken. Dus ja, het is natuurlijk zaak dat die intentie ook in daden wordt omgezet. Dat is een groot knelpunt. Er wordt gepolderd en wat we zien is vaak toch dat wettelijk, als iets wettelijk wordt afgedwongen, hè, dat dan toch de transitie of de overgang naar minder chemicaliën in het milieu laten komen versnelt. En dat creëert dan ook vaak nieuwe markten. Want we weten dat er technisch gezien heel veel mogelijkheden zijn om dat water veel schoner te maken. En dat kan aan de achterkant met watertechnologie. Hè, dus in Zwitserland, Duitsland wordt dat soort watertechnologie op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en ook industriële waterzuiveringsinstallaties verplicht gesteld. Dat is mogelijk, maar het kan natuurlijk ook aan de voorkant. Dus je kunt ook stoffen ontwerpen op zo'n manier dat ze bijvoorbeeld veel beter afbreken of veel minder toxisch zijn, waardoor ze veel minder milieu- en waterproblemen met zich meebrengen. In dat geval, in dat verband is wel relevant. Deze week heeft Europa een voorstel gedaan, de Europese Chemische Autoriteit in Finland, om microplastics niet meer eigenlijk te verbannen. Een restrictie op de toevoeging van microplastics voor te stellen. Op basis van het argument alleen maar dat gaat om zeer persistente stoffen. En de chemische autoriteit zegt dat doen wij niet omdat er nu risico's zijn, maar omdat wij weten dat omdat het zulke persistente stoffen zijn, er in de toekomst risico's gaan komen. Je hoorde een reportage van afgelopen zaterdag uit Reporter Radio van verslaggever Wil van der Schans. Vanavond in de kennis van nu. Minder sportblessures en nog beter presteren. Hoe kunnen grote hoeveelheden data het verschil maken tussen winnen en verliezen? Scoren met data. Vanavond in de kennis van nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Op 13 februari 1961 lanceerde Frank Sinatra zijn eigen label, Reprise Records. Het basisprincipe van het label was dat de artistieke vrijheid voor alle artiesten gewaarborgd moest worden. Kortom, geen restricties. Nou, toch een mooi principe, dacht ik zo. Hier is Frank Sinatra met My Way. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who needs. Yes, it was my way. Ja, en dat was weer 2 uur Focus. Dank voor het luisteren. Zometeen hoor je het programma Gaan van BNN Vara. Morad, waar ga ik naar luisteren als ik straks naar huis rijd? Goedemorgen. We hebben het over een aantal verschillende dingen. Maar we beginnen natuurlijk vandaag woensdag de Wereldradiodag. Ja, wat we hebben net al taart gegeten samen. Dankjewel Rutger van Radio 2. Maar wat is nou jouw meest favoriete radiomoment? Jeetje, dat vind ik wel echt. Dat zijn weer van die... Ja, maar is er überhaupt iets op de radio wat onvergetelijk voor je is? Een radioprogramma misschien in het verleden. Wat gebeurde daar? Ja, weet je dat nog? Te denken. Ik kijk hier naast me, Sven. Weet jij iets toevallig? Ja? Nee? Nee. Nee, nee, nee. Nee. Wat is jouw favoriete moment dan? Nou, ik was vroeger, toen ik net begon met het luisteren naar radio, was ik echt een ontzettende fan van Ruud de Wild. Dat was echt mijn grote voorbeeld. Okay. Dat luister ik nog steeds wel gewoon toe graag als ik huis rijd. Ja. Maar hij was toen met Jeroen Kijkende Vechten, had hij een duo-programma. Ja, dat was een maf-duo. Dat was fantastisch. Ze hebben dat volgens mij laatst nog een keertje weer herhaald. Echt waar? Ja, ze dat heb ik gemist. Ze zijn samengekomen als reunie. Ja. Dat was een mooi radiomoment. Maar dat vond ik dus geweldig. Dus we vragen ook naar jouw favoriete radiomomenten. Maar ook wat je misschien kut vond. En ook wat je misschien kut vond aan ons. Nou, laat het weten dus. Bellen naar 0800-1121. Dat is na het nieuws. En Focus is er morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. NPO Radio 1.